fais mes pas. Moana est un roi, oh Moana est sa majesté. A fait mes pas, Zalama elle, na la vie à la loya. A fait mes pas, Bassa la loya, ma copa elle qui, Balingin de Baswa Kamingyo. Babouya ma bala, Kaka ba détourne Miami Balia Banina. Luka mansusu, nazali engage, nataye kimpiatu. Moi si ata azala mbongo, mais soki azala mbalite, ezali susi a mokolo na mikolo. Na moni lelo yo, ke bolingo basomba kate, na kole la ndenge niniye. Nazala prose, yasango babanzaki, kenga moi si na yo. Zoka na ebite, soki ovanda kana kiti, tola kiti kwa la mbongo yango soki ayoto, oza simple representant, botika, komiko sala mao. Chai kimia tu mao, mao. Chai, chai mwamu. Chai, chai mwamu. Mbako selina chai mama. Chai kimia tu mao. Comprends, banda. monate libala to batonyo so batia na memoire lele nini toka bwana nara ni mite wo lelo na moni makambo nanona monate libala to batonyo so batia na ide ndenge nini toka bwana ngana ndi mite wo Ni matambo na nona monate ni bala batonyo so batia na memoire nene nini toka bwana ngana nini te wo sokina do bili kambo ngana zala kana ba idea mariage zako bona kanga kara lelo na moni matambo na nona monate Yeah. makambo na misasi yo yo ya sisi yo yonde wanga sala na miso na nyoka minzoto papa pesa ngata pesa yo ayo kese mona monte mananga na sepe la sima sima ya ponyo kwa mio una melali bonza pepino ya bolingo na nima bolingo ya mo eme ya sisi ya ye one kala kema ya sisi ye ufa pombolo yo ya sisi ye yo nde wanga tala ngana miso na nyokwa minzoto papa pesa ngata pese o iyo na yo kese mona monte mananga na sepe la sima sima ya bonyo kwa mio Bolingo ya mo eme ya sisi ya ye one kala kema ya sisi ye ofwa kombolo Papa, Marta ya yo yo yo yo. Nasi sala nini po ya limanga na me mangambo solo na baby elo ponyo so se na kanga na pesa kayo likamwisi wo pardon garona koa na maladia bolingo oyo na pesa na yo pardon garona koa na kolinga yo kaka ata yo koboya bolingo na lingi yo kabela na iteo boni yo motema makasi boye bobo tika na mwasi na nyo kwa mae eloko nine zanga mapode se kwa maboye bana misatu muku na ngoma tumba kateta chibamba kabengela boye msa cheki lunga Soki olingi ye moto ndima monyokoli ya bolingo na ye kokongo na sala nini poyo ni manga na me mangambo solo na baby eloko nyonso se na kanga na pesa kayo likamwisi wowo pardon garona koa na maladi ya bolingo oyo na pesa na yo pardon garona koa na kolinga yo kaka ata yo koboya bolingo na lingi yo kabela maiteo boni yo motema makasi boye kopotika nga mwasi na nyo kwa mae eloko nini Tomo la nite, monte me zokie. Yeah.